Na, szia! Na, szia! Na, szóval? Hova kezdek, Márté? Ha én megy széloszt, már mindjárt Mónikának 9-kor kell lennie, úgyhogy nagyon számít, hogy egyet csinálni. Na, mesélj, hogy Úgyhogy vagy, mint vagy, mit csinálsz? alvos vagyok, ha most kell fel. Ja, most kezdték fel, akkor jó, hogy nem telefonáltam, hogy mit csinálsz, hogy vagy. Mindjárt is azt mondja, hogy kell, és azt tették. De aztán is csináltál valamit, nem bírtál már így, ugye? Kint már nem bírtam semmit. Már holnap még próbálok, hogy hát ha tontja egy kettő gyűnne, azt akkor főszántan, azt akkor megmenjem. Ha beszéltél már vele? Beszéltem, azt mondta, hogy ha lepucom, akkor hogy én. Akkor majd megpróbálom valahogy a csak a tete szerint meg elég nagy a paré menne, azt akkor le kellene tárcsázni, de tárcsája meg nincs a toncsinak, akkor lehet, hogy neki megyek én a kaszával, azt a fejükbe vágom, az jó lesz. Hát. Hát gondoltam, szedtem virágot. Én még elég sok csokor van, nincs mit csináljak. Te? Kicsoda? Nem hívott vissza. Neked kell valamit venni a piacról, vagy valami? Nem, mert szerintem a sem a tegeszt a továbbsában nagyon korán. Te akarsz kimenni? Mert a tavát itt fog valami, mert itt van az a szétnézni. Akarok tűzteni ruhákat, hát az valami jó magamra. Értem. Majd nem is kell venni, az most nem tudom, hogy tartóval, de már csak egy fajta legyen, és mit megyenni. Ötfőt beteszem a négyműtőbe. Micsoda? Elég lesz. Mit? Nem tudom, a karalábinak akarsz, nem is szója szemnél. Hol? Hát a piacon vagy valahol. A csúnyán voltak 60-ak, a szebbek 80. Elég drága, érte. Most nem tudom, hogy most mi a csodálko, hogy mi lesz, hogy ezt fogalma nincs. Leméltet hány kiló volt? Nem. Jó, mindegy. Három trakcióba tettem be. Nem tudom. Mindegy, nem vészes. Nem mondom, hogy 60 volt, ami olyan pöttyös volt. Nem eznek meg, nem 80 dinár kilója a szebbeknek. De most lesz szombaton többen, mert két helyen volt csak karfiol kedden. Nagyon kis, semmi sem volt kedden a piac. Jó, mondok, jó lesz jövő szombaton, és meg ilyen, hogy majd akarok venni három szál, vagy két szál ilyen rendezőséget, amilyen nincs meg most, hanem ez nem egy cserébe, Azt vittem tegnap, vagy múltkor, nem? hát igen, zöldjét igen, hát de jó van, de akarok ide berakni. Hát igen, leteszed a fődbe, a cserébe, azt akkor lesz mindig piros tenni. Csak Hát igen. olyan kell venni, ami piszkos. Hát igen. Azt elfelejtettem, de más nem tudom. Most ez az olyan, hogyha vásárban nem is olyan szövőkedni, csak ilyen van, két hét a De piacon. szokták vásáron is árulni zöldségzégit, vagy zöldségeket tudott a vége felé. Úgyhogy más nem kell. Krumpli van, más minden van. Én még megyek, tudod, arra miatt a választásokra valahova. De nem is biztos kimenni a vásárba. Hát nem tudom, hogy most délelőtt maradok ott, vagy délután fogalmam, mint meg akartam menni a vásárba. Alványduncom sincs az egészről. Na mindegy. Nem mondom, hogy akarsz maradni délelőtt. Vagy délután. Hát igen. Akkor szabad leszek délelőtt, az kész, nem? Na, majd meglátom. Tessék? Tudod, hogy kivel vagy beosztva? Semmit sem tudok, semmit sem mondok. Majd akkor elkapom a papírt, vagy valami, érted? Na, mindegy. Majd meglátom. Még azt sem tudom, hogy kapok, vagy mennyit kapok érte. Majd megtudom azt. Nem? Olyan, mennyit szokott lenni? Fogalmam nincs. Hát mostában nem választott ebbe se, vagy se tudod. Akkor majd meglátom. Milyen vagy, hogy van. Ezt mit csinálsz? Melegíted a te, neki azt a Misi reggelt, hogy jó legyen? Milyen plastika? Milyen lógit akartam venni ilyen előre. Ja. Olyan két szépás, hogy bele tudják kirácsolatokat. De az is, hogyha van, van, ha nincs, mint az kép. Hát igen. Nem, már hova hívjam, mert nem volt időm csinálni nagyon semmit. Nem bírtam segítőtén, még hónap még, hogyha kapkodok az főt, de majd akkor meg lesz később, már jövő héten, vagy mit tudom én, mikor bírok csinálni, nem? Nem lesz semmi baj, hogyha nem lesz kifizetem, azt szerintem már mindegy, nem? Szerinted? Nem, egyszerűen nem győzött minden fájnom. Majd jelentkezik, hogy csak lenne kérdezni. Mondtam, hogy most sütök valamit, de hát még nem érkeztem. Megcsináltam a magyaricának a tésztáját, valamelyik a... Mert most bejött ez is, amaz is. Kell bennem a szavazásnál is ott kell lenni. Kertét nagyon meg szeretném csinálni, hogy lehessen vele ütetni a buzát, elvetni. Hát valamit dolgozom. Máma a disznóvágásba jött, elment az egész nap. Ez nagyon jó. Jó van, kész, tehát megyek én, szóval megetettem. Na, szia, akkor. Jó van, szia. Szia. Szia. Szia.